NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De stichting van Siewert van Linde wordt niet vervolgd voor fraude. Justitie richt zich alleen nog op de drie oud-bestuurders, onder wie van Linde zelf. Volgens het OM was de Stichting Hulptroepen Alliantie slechts een hulpmiddel om de mondkapjesfraude te kunnen plegen. De oppositie in de Tweede Kamer heeft veel kritiek op de kabinetsplannen om de crisis in de asielopvang aan te pakken. De Kamer debatteert vandaag de hele dag met staatssecretaris Van der Burg en minister De Jonge over de plannen die er nu liggen. Vitesse komt in Amerikaanse handen. De investeringsmaatschappij The Common Group wordt de eigenaar van de Arnhemse voetbalclub. Daarmee komt er een einde aan een onzekere periode die in maart begon, toen de Russische grootaandeelhouder zijn aandelen moest verkopen vanwege de oorlog in Oekraïne. En dankzij nieuwe onderzoeksmethodes is meer duidelijk geworden over de manier waarop Johannes Vermeer het schilderij Het Melkmeisje maakte. Onder meer door scans is de onderschets van het schilderij zichtbaar geworden en een eerste grove opzet die later overgeschilderd is. ANWB verkeersinformatie met een file op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Grijsoord 3 kilometer. Door een kapotte auto is de rechter rijstrook dicht. Op de A27 Breda-Gorkum bij Werkendam in beide richtingen 4 kilometer file. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Terwijl Europa voorsorteert op een prijsplafond voor gas en stroom, sloeg president Poetin direct terug. Moet je vooral doen, dan krijg je helemaal niks meer, was zijn boodschap. En daarmee is gas nu meer dan eens een wapen geworden rond de oorlog in Oekraïne. Diezelfde Poetin zei zich voortaan te gaan richten op het oosten, naar wat hij noemt de sanctiekoorts van het Westen. Hij sprak van een tektonische verandering, wat dat ook mogen betekenen. Alle ballen dus op Azië. En daar is deze week juist een grote veiligheidsconferentie geweest. In Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea. Deel van de wereld waar ook de Amerikanen zich de laatste jaren meer en meer op richten. En waar Poetin net boven die 38ste breedtegraad bij kameraad Kim Jong-un inmiddels wapens zou zijn gaan winkelen, omdat die van hemzelf opraken. David van Wil is assistent-secretaris-generaal van de NAVO. De hoogste militair, althans niet militair, hoogste burger van Nederlandse nationaliteit bij het bondgenootschap. Onder meer belast met nieuwe oorlogsvoering, waaronder cyber en energie. Meneer Van Wil vanuit Seoul, goedenavond voor u. Ja, goedemorgen voor u, meneer Kokkelman. Waren de boodschappen van Poetin in Pyongyang het gesprek van de dag daar eigenlijk? Nou, wel meer dan de oorlog in Oekraïne hier normaal gesproken het gesprek van de dag was. Dat was ook een van de redenen voor mij om hier naartoe af te reizen. Omdat Azië natuurlijk toch veel verder weg ligt van het oorlogstoneel dan Europa. Dus om onze partners te wijzen op wat er aan de gang is, was dit heel nuttig. Maar het nieuws over Pyongyang, dat werd hier natuurlijk snel opgepikt. Ja, ik doe natuurlijk op het winkelen van de wapens daar. Hoe was de reactie in Zuid-Korea eigenlijk? Nou, aan zich vinden ze het hier over het algemeen niet erg als wapens verdwijnen uit Noord-Korea. Maar opmerkelijk vonden ze het natuurlijk wel dat deze alliantie tussen Kim Jong-un en Poetin ontstaat. De gedeelde mening was overigens wel dat het er niet heel goed voor kan staan met de voorraden van Poetin als hij zijn munitie uit Noord-Korea moet halen. Ging het daar ook nog over het inzetten van energie, gas in dit specifieke geval als wapen? Ja, want letterlijk gezien is hier natuurlijk de strijd in de Oekraïne ver van hun bed. Maar de gevolgen van de oorlog, waaronder de energieprijzen, die zijn hier natuurlijk ook te voelen. Energie is een wereldwijde commodity. Dus we hebben allemaal te maken met stijgende prijzen. Het was zeker gesprek hier. Meneer Van Wil, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Dank. Met wie zit u daar allemaal aan de tafel eigenlijk deze week? Het is een conferentie georganiseerd op jaarlijkse basis door het Koreaanse ministerie van Defensie. En ze nodigen daarbij hun regionale partners uit, maar ook partners van elders. En als NAVO, omdat we meer aandacht besteden aan onze partnerschappen in het Verre Oosten, waren wij ook uitgenodigd. Dus het was zeer nuttig om hier aanwezig te kunnen zijn. Ja, werd de NAVO daar met open armen ontvangen? Want het is niet per se NAVO-gebied. Nee, het is niet per se NAVO-gebied. We hebben hier wel een aantal stevige partnerschappen, waaronder met Korea. En daar kwam de uitnodiging ook vandaan. Maar ook met Japan, met Australië, met Nieuw-Zeeland. Dus dat waren zeker de open armen. En voor het overige deel was het vooral nuttig om landen die minder met de NAVO te maken hebben of een heel ander geluid horen over de NAVO, om die ook bloot te kunnen stellen aan hoe wij hier tegenaan kijken en wat er moet gebeuren volgens ons. Goed, daar komen we zo meteen nog even uitgebreid over te spreken. Maar eerst even terug naar dichter bij huis, althans hier in Nederland. En dat is toch toch het verhaal van Ursula von der Leyen gisteren. Die met een aantal maatregelen kwam bij de ministers van Energie zich morgen in Brussel, waar u normaal gesproken werkt en woont, over gaan buigen. Onder meer dat prijsplafond dus. En Poetin zei meteen, wat ik net al zei, ga je gang, maar dan krijg je helemaal niks meer. Vindt u ook dat gas nu officieel een wapen is geworden in deze oorlog? Ja, dat vonden wij eigenlijk bij de NAVO al heel lang. En niet alleen wij, ook het internationaal atoomenergie of het internationale energieagentschap heeft zich daar al een aantal jaar geleden over uitgesproken. We zagen dat Rusland onze voorraden in Europa manipuleerde. We zagen dat ze manipuleerden met de stroom door Oekraïne of door Nord Stream. We zagen de enorme politieke druk rondom Nord Stream 2. Dus voor ons is het geen verrassing, maar wel een verademing dat het Kremlin nu vorige week eindelijk heeft gezegd dat ze inderdaad de gastoevoer door Nord Stream 1 niet meer zullen opvoeren totdat de sancties zijn opgegeven. Daarmee geven ze nu eindelijk zelf ook toe. En mag het voor iedereen duidelijk zijn dat Rusland gas ziet als een wapen. En dat wapen dus ook richt op ons. Wij van onze kant richten het sanctiewapen op zijn kant. Daar beklaagt hij zich over. Is het dan niet eigenlijk materieel gezien zo, zonder dat we op elkaar schieten, dat we toch in oorlog zijn? Ja, een oorlog is het niet, omdat we niet op elkaars grondgebied uit zijn. Maar je kunt wel zeggen dat we in een conflict zijn met Rusland op economisch gebied. Wij proberen Rusland natuurlijk te raken om te zorgen dat het de oorlogsinspanningen daar pijn gaan doen en niet meer te handhaven zijn. Mm. Tegelijkertijd probeert hij ons te ontmoedigen om die sancties door te zetten en om vooral toch terug te keren naar het Russische gas. Ja, maar goed, u zegt een conflict tot uw dienst. Maar u bent nou juist aangesteld voor nieuwe manieren van oorlog voeren, waar er energie ook bij hoort, als wapen. Dus als je energie inzet als wapen, je zet een wapen toch pas in als je in oorlog bent met iemand, of niet? Nou, ik denk dat Poetin het wapen inzet om van ons gedaan te krijgen wat hij politiek graag van ons gedaan wil zien krijgen. En het probleem is dat dit een wapen is dat Poetin al een hele lange tijd in zijn zak heeft. En vanuit de veiligheidshoek is er ook op gewezen dat die eenzijdige afhankelijkheid van Rusland een risico in zich draagt. Dat we daarmee op het moment dat Poetin de gaskraan dichtzet, dat we daarmee een probleem hebben, omdat we gewoon niet genoeg energiediversiteit hebben geregeld. Nou ja, dat is wat we nu zien gebeuren. En dat gaat deze komende winter gaat dat knellen. Nou ja, misschien nog wel meer dan we aanvankelijk dachten op het moment dat Poetin als reactie op de Europese maatregelen ook de pijpleiding die door Oekraïne loopt nog verder dichtdraait, of misschien wel helemaal. Daarvan zegt de commissievoorzitter in Brussel, we zijn nog maar voor 9% afhankelijk van Russisch gas. Nou, 9% is toch 9%. Is dit iets waar de NAVO zich grote zorgen eigenlijk over maakt, ook voor de burgerbevolking? Nou, we maken ons niet zorgen om die laatste 9%. Het voorstel van mevrouw van der Leyen, dat steunen we wel van harte. Want als we kijken naar statistieken, dan heeft Poetin in de afgelopen 6 maanden 2 keer zoveel verdiend aan olie en gas dan hij normaal gesproken een heel jaar verdient. En dat voor aanzienlijk minder gas, want we hebben dit jaar 75% minder gas van Rusland gekregen. Dus om voor die laatste 9% nu een astronomisch bedrag te betalen, waarmee we alsnog zorgen dat Poetin die oorlog in Oekraïne nog langer kan voortzetten, vinden wij geen goed idee. Dus wij steunen die price cap die Van der Leyen voorstelt. We steunen overigens ook de price cap die de G7 voorstelt op olie, wat een nog veel grotere inkomstenbron is voor Rusland. Maar we moeten ons niet laten chanteren door Poetin op dit moment. Het is duidelijk, we moeten van het Russische gas af. Ja. En deze winter zullen we ons er doorheen moeten slepen. Ja, maar kijk, als je zegt 9% is het nog maar 9% en dat kunnen we eigenlijk sowieso wel missen. Waarom zeg je dan niet tegen Moskou, we kopen het niet meer? Nou, het gaat niet om missen. We doen nu ons best natuurlijk in Europa om alle gasvoorraden zo hoog mogelijk te krijgen. De vraag of dat genoeg is, dat weten we pas aan het einde van de winter. Afgelopen jaar hebben we een zachte winter gehad. Hadden we vrij lege voorraden. Maar hebben we het daarmee nog gered. Nu hebben we redelijk volle voorraden. Maar we weten natuurlijk niet wat voor winter er aankomt. Dus wat je nog kan doen, moet je doen. Dat we iets doen aan die astronomische prijzen die we daar nu voor betalen, om dat meer in proportie te brengen, dat steunen wij. Dan zullen we moeten zien wat de reactie van Rusland daarop is. En dat zal ertoe leiden wat er verder voor maatregelen nodig zijn om de winter door te komen. En dat, onherroepelijk, zullen we ook moeten gaan sturen op het verminderen van de vraag naar energie. Ja. Nou goed, dat gebeurt aan alle kanten. Wat de gevolgen zijn voor de winter, dat zullen we dan wel meemaken. Overigens, die buffers zijn er eigenlijk voor bedoeld om achter de hand te houden voor als het echt heel koud wordt. En niet voor onze dagelijkse energievoorziening. Hè. Die moet weer ergens anders vandaan komen, maar dat terzijde. U bent een hoge ambtenaar bij het bondgenootschap, bij de NAVO in Brussel. Dus dat is bij uitstek ook de organisatie die gaat over kogels, bommen en granaten. En wat schetst onze verbazing? Nou ja, niet helemaal. Maar de kogels zijn op in Nederland, of raken op. Ja, ik geloof dat ik een oud D66-fractievoorzitter maar hoef te citeren met zijn pang-pang destijds om aan te geven dat dit probleem in ieder geval Nederland al langer bekend was. Dat onze voorraden ontzettend laag zijn. Ja. Dat we in de tijden na de Koude Oorlog vooral op voorraden hebben bezuinigd om zoveel mogelijk capaciteit in stand te houden. Nu zien we in één keer een oorlog die al meer dan 6 maanden duurt, die ontzettend veel munitie vraagt. Meer dan enig land in zijn eentje kan opbrengen. En dus, als we daaraan bijdragen, gaan we ook heel snel door onze voorraden heen. Ja, en dus is het daar eigenlijk van de bij te vullen. Ja, sorry? Ja, om die bij te vullen heb je industriële capaciteit nodig. En die hebben we nou juist afgebouwd omdat de vraag zo laag was. Dus dat vraagt om een oplossing, maar die heb je niet van vandaag op morgen geregeld. Nee, dus zegt de commandant der strijdkrachten, wij moeten weer onze eigen munitie gaan maken. Dus munitiefabrieken, waar we in de jaren 90 afscheid van hebben genomen. Nou, er zijn industriële en commerciële partijen die daar wel oren naar hebben. Maar die fabrieken moeten ook nog uit de grond gestampt worden. Nou, hebben ook nog een stikstofprobleem, dus of dat allemaal kan, weet ik niet. Vindt u dat hoe dan ook zo snel mogelijk zou moeten gebeuren, dat Nederland weer munitiefabrieken ergens neer gaat zetten? Nou, het hoeft van ons niet per se in Nederland. Maar het moet wel gebeuren dat de capaciteit om munitie te produceren, dat die omhoog moet. En daar moet dus met de industrie rond de tafel gezeten gaan worden om dat voor elkaar te krijgen. En de industrie zal verlangen dat we daar dan ook een bepaalde garantie voor afname voor geven. Want tot op heden hebben ze natuurlijk geen goed businessmodel gezien. Komt nog bij dat tot vorig jaar er plannen waren binnen de Europese Commissie om wapenbedrijven, defensiebedrijven gelijk te stellen aan de tabaksindustrie, waardoor ze bijvoorbeeld geen bankrekening zouden kunnen krijgen, et cetera. Dus het is heel onaantrekkelijk gemaakt de afgelopen decennia om te investeren in de defensieindustrie. Dat moeten we weer gaan kantelen nu. Ja, maar als je dat in Europa wil veranderen, dan ben je 5 jaar verder. Nou, gelukkig zijn die plannen niet doorgegaan. Dus die taxonomie is er nog niet gekomen. En die zal er nu ook, vermoeden wij, niet komen. Ja. Dus nu gaat het erom om met een aantal landen samen te gaan zitten en te zorgen dat je dat zo efficiënt mogelijk opbouwt. Het geld is geen probleem. Nee. Want er zijn een heleboel landen die een heleboel geld hebben aangekondigd extra voor defensie. Ja, maar goed, het geld is geen probleem. De regels hier en daar wel. Je zou kunnen zeggen, dat hoor je ook wel binnenskamers bij sommige politieke partijen en ook wel in ambtelijke organisaties. Eigenlijk gaan wij zo langzamerhand toe naar een soort oorlogseconomie. Vindt u dat ook? Ja, in Frankrijk wordt daar al van gesproken. In Rusland draait die oorlogseconomie al. Daar wordt bijvoorbeeld in wapenfabrieken al in ploegendiensten gewerkt. Dus de klok rond om de productie te verhogen. Of dat die nodig is op dit moment, weet ik niet. Want een oorlogseconomie heeft nog wel meer. Dat betekent dat je ook bepaalde andere activiteiten ondergeschikt maakt aan de oorlogsactiviteiten. Ik weet niet of we daar zijn. Maar als het gaat om verhogen van de industriële productie van wapens, dan zijn we daar zeker voor. Ja, en als regels daar in de weg staan? Ja, dan moet je of binnen de regels of je moet de regels veranderen. Maar dan kom je in de richting van zo'n oorlogseconomie. Maar goed, er zijn defensie- en munitiefabrieken in Europa. Zelfs in België, waar ik woon, staan nog steeds munitiefabrieken. Dus het kan binnen de Europese regelgeving, kan het blijkbaar. Juist. Goed. Nou, de vraag is hoe urgent het is. Laat ik het zo formuleren. Als ik het goed begrijp van de hoogste militair van dit land, dan zegt hij, ja, we zijn eigenlijk niet eens meer in staat om onszelf te verdedigen met deze voorraden. Mocht dat nodig zijn als er agressie komt van buiten de grenzen. Hoe zit dat eigenlijk in het NAVO-bondgenootschap als geheel nu wij zoveel wapens aan Oekraïne hebben gegeven? Is de NAVO, hebben we nog voldoende munitie in voorraad als bondgenootschap op het Europese continent om terug te schieten mocht dat nodig zijn? Ja, dat hebben we. En we houden natuurlijk ook een strategische reserve achter de hand. Tegelijkertijd, met alles wat daarboven zit, zeggen we ook wel tegen onze bondgenoten dat op dit moment zo'n 85-90% van het Russische leger staat in de Oekraïne. Ja. Hen nu helpen om het Russische leger terug te duwen, is waarvoor we die voorraden zelf ooit hadden aangelegd. Dus we helpen onszelf ook door nu de Oekraïne te helpen. Juist. Goed. Nou, Oekraïne heeft inmiddels gezegd achter die aanslagen op de Krim te zitten. Daar was enige onduidelijkheid over. Dat hebben ze nu toegegeven. Er zijn allerlei verhalen over een op handen zijnd offensief van Oekraïnse zijde richting de herfst met de wapens die het Westen heeft geleverd. Geeft u eens een kijkje in uw inlichtingenmateriaal wat dat betreft? Ja, dat zal ik niet doen. Maar los van de geclassificeerde informatie kan ik wel zeggen dat dit een enorm kantelmoment is in de strijd. Dus we hebben over de zomer gezien dat de hele Russische opmars tot stilstand is gekomen. Rusland heeft in de afgelopen 2 maanden nauwelijks nog een kilometer terrein weten te winnen. Dat was al een groot moment, dat grote apparaat tot stilstand is gebracht. En nu zien we dat de Oekraïners terug gaan duwen. Dus ook het initiatief durven te nemen. Voelen dat ze daar de logistieke middelen voor hebben. De motivatie en het moraal. En dat doen ze nog op 2 assen ook. Dus zowel in het zuiden als in het oosten. Dat is heel bemoedigend. Ja, wat verwacht u daarvan dan? Nou, je leest af en toe in de krant dat er dan 1 gewonde militair wordt geïnterviewd in een ziekenhuis en dat die zegt het gaat allemaal niet goed. Dat klopt, want anders had die beste man niet in het ziekenhuis gelegen. Maar we moeten heel erg oppassen om zo'n offensief op dagkoersen nu af te rekenen. Wat Oekraïne doet is op basis van een heel gedegen plan proberen een aantal strategische doelstellingen te bereiken. Zowel in het oosten als in het zuiden, waar ze de brug inderdaad vernietigen en proberen een groot aantal Russen vast te zetten. Dat gaat niet van vandaag op morgen. En Oekraïne houdt zich ook heel strikt aan de geheimhouding, dus ze laat daar weinig over naar buiten. Maar het is veel te vroeg om te zeggen of dat hele grote resultaten oplevert. Laat ik wel zeggen, de verwachting dat hiermee Rusland binnen een maand uit Oekraïne is verdreven, die moeten we niet hebben. Het gaat hier echt om een eerste offensief, om de Russen terug te dringen. Maar daarmee is de oorlog nog niet voorbij. Dit wordt echt iets van een lange adem. Maar als ik u tussen de regels goed doorbeluister, zegt u eigenlijk, wij verwachten wel dat Oekraïne weer meer terreinwinst gaat boeken en de Russen verder terugduwt. Nou, we zullen moeten zien wat er komt. Maar het plan wat er ligt, dat klopt. Het moraal hebben ze. En nu zullen we moeten kijken wat de komende week de uitkomst daarvan is. Maar ik lees ook zeker bemoedigende signalen naast de negatieve. Goed. Dan even naar die conferentie waar u deze week was. Overigens op hetzelfde moment ongeveer dat president Poetin in Vladivostok was voor een top aan zijn kant. Ook zo'n soort internationaal gezelschap met vrienden uit Myanmar en andere figuren die wij hier niet per se op de eerste rij zouden zetten als het gaat om het toonbeeld van democratisch leiderschap. En hij heeft... Nee, bij mij was het gezelliger, denk ik, op de conferentie. Ja, het was een economisch forum, hè? Maar daar heeft hij wel iets significants gezegd misschien. Hij had het over een tektonische verandering. Wat is dat eigenlijk, een tektonische verandering? Weet u dat in dit verband? Ja, in dit verband doelt hij daarmee op het compleet hervormen van de wereldorde. En dat heeft hij al eerder gezegd. Hij wil af van wat hij noemt de door het Westen gedomineerde internationale rechtsorde, zoals hij nu bestaat. En hij zou graag naar een multipolaire wereld gaan, waarin hij graag zou willen dat Rusland een van die polen is. En daaronder verstaat hij dan dat je in je eigen invloedssfeer mag doen wat je zelf goed dunkt. Ja, dat gaat lijnrecht in tegen hoe wij het internationale rechtssysteem zien. Ja. Waarin we gewoon de soevereiniteit van alle landen erkennen, waarin we onze conflicten beslechten in VN-fora, et cetera. Maar wat, het is consistent met zijn aankondigingen. Of het ook echt aan de hand is, dat waar ik te betwijfelen. Ja, maar het is wel in ieder geval een aankondiging dat zijn blik richting het oosten gaat. Dat geldt natuurlijk voor hetzelfde geld ook voor de Amerikanen. Zeker voordat de Russen Oekraïne binnenvielen. Toen waren de ogen van de Amerikanen al veel meer gericht op China en het Verre Oosten dan op Europa bijvoorbeeld. En op Rusland. Dat was toch een beetje op pagina 2-3 beland, zal ik maar zeggen. Wat betekent dat nou voor het machtsevenwicht in de wereld eigenlijk? Als Poetin dit sowieso meent en ook gaat doen. Nou, als Poetin zich erop de oosten zou willen richten, dan had hij de Oekraïne niet binnen moeten vallen. Dat was dan veel nuttiger geweest. En dan had hij tegelijkertijd zijn economische betrekking met het Westen nog kunnen houden. Hij heeft nu natuurlijk geen keus. Het Westen wil geen zaken meer met hem doen, trekt zich terug. Dat heeft desastreuze invloed op de Russische economie. We zien dat niet zozeer omdat de olie- en gasinkomsten hoger zijn en daarvoor nu nog compenseren. Maar de middellange termijn schade voor de Russische economie is enorm. En hij kan niet meer naar het Westen keren. Dus het is logisch dat hij zegt, ik ga me nu volledig op het Oosten richten. De vraag is of de Oosten daarop zit te wachten en of daar iets uit voortkomt. Ja, maar goed, als ik goed ben geïnformeerd, of althans het wordt zo geschreven, staat er toch een ontmoeting ook met de Chinese president Xi Jinping op het programma binnenkort. En de derde man van het Chinese landbestuur zit nu ook in Vladivostok op die bijeenkomst. Ja, en nou, zoals u zegt, er zit daar een bond gezelschap aan landen die nog in de enige vorm hun steun betuigen aan Rusland. Dat is geen groot gezelschap. Maar ja, we hebben wel gezien sinds het begin van deze crisis dat China daar wel bij hoort. Dat baart ons zorgen al een tijd. Tegelijkertijd zien we ook dat China op dit moment nog geen militaire steun levert aan Rusland. En ook de westerse sancties niet omzeilt. Nee. Dus in die zin lijkt het vooral morele steun op dit moment en nog niet financieel. In de tussentijd hebben we natuurlijk dat gedonder gehad rondom Taiwan en het bezoek van Nancy Pelosi. Gisteren nog gezellig in een restaurant gesignaleerd met onze koningin. Die in Taiwan op bezoek was. De Chinezen hebben daarop gereageerd met een hele grote militaire oefening. De Amerikanen hebben dat allemaal weer veroordeeld, zal ik maar zeggen. En hebben gezegd, blijf met je handen af van Taiwan, want dan grijpen we wel in. Dus daar heeft de Amerikaanse president wel een soort rode lijn getrokken. Wat betekent dat nou eigenlijk voor het NAVO-bondgenootschap? Stel dat dat daar vroeg of laat tot een militair treffen zou komen, dat de Amerikanen daar toch op de een of andere manier gaan ingrijpen als Peking Taiwan terug wil, wat ze hebben aangekondigd dat voor 2049 het geval moet zijn. Ja, nou laten we hopen dat de afschrikking, zoals nu ook door de Amerikaanse president weer uitgedragen, voldoende is om China van dat idee af te brengen. Want als een inval in Oekraïne lastig is, dan is een aanval op een eiland dat wordt gesteund door de Verenigde Staten een enorme klus. En ik denk niet dat China daar beter uit kan komen. Dus dat is de hoop. Maar zou dat gebeuren, dan heeft de NAVO daar niet direct een rol in te spelen. De Verenigde Staten natuurlijk des te meer. Maar de Verenigde Staten zijn toch het belangrijkste land van de NAVO? Zeker, en die zullen dus hun inspanningen dan moeten verdelen. Ze zijn gelukkig ook nog de grootste krijgsmacht ter wereld. Dus ze zitten niet zonder materieel. En de Amerikanen hebben natuurlijk sowieso hier in het Verre Oosten al heel veel mensen zitten. Ik noem maar 20.000 Amerikanen die hier, die ik bijna vanuit mijn hotelkamer hier kan zien op de demarcatielijn met Noord-Korea. Ja, oh, u zit op die lijn ook? Nou, ik zit gelukkig nu niet op de lijn. Maar ik kan wel de bergtoppen zien in de verte waar die achter ligt. Ik wou net zeggen, een gezellig hotel moet dat wezen dan. Maar zolang je aan de goede kant blijft, is het nog oké, denk ik. Oké, goed. Terug naar militaire oefeningen dichter bij huis. Want ook Wit-Rusland is bezig, Belarus dus, met het opzetten van militaire oefeningen. Ook aan de Poolse grens. Is dat nog iets waar de NAVO zich zorgen over maakt? Want dat komt wel heel erg dicht bij de grens van het NAVO-bondgenootschap. Ja, wij verwachten echter niet dat er zowel vanuit Rusland of vanuit Wit-Rusland enige intentie is nu om een bondgenootschap aan te vallen. Daarvoor hebben we die 140.000 militairen aan de oostgrens staan. Rusland heeft op dit moment wat beters te doen. En elke militair die over is en niet op de oefening in Vladivostok kan zijn, die zit nu in Oekraïne. Dus wij houden die bescherming in de oostgrens in stand. We volgen natuurlijk wat Wit-Rusland doet. Maar we verwachten op dit moment daar niet direct een acute dreiging van. Maar een ongeluk zit met dat soort dingen vaak in een klein hoekje. Ja, en daar moet je scherp zijn en zorgen dat je in ieder geval niet uitlokt. En onze defensieve opstelling is daarop gericht. Goed, resumerend. U staat, niet alleen u, maar ook het NAVO-bondgenootschap, achter de woorden van Ursula von der Leyen gisteren. Namelijk dat prijsplafond. En je moet je niet mee laten sleuren door Poetin in de zin van dat hij nog rijker wordt van Europa bij het verleveren van die laatste 9%. En dan moet desnoods maar de gasleiding dicht. Klopt het tot zover? Ja, en wat ik daarbij zei dus inderdaad is, werk aan die vraag. Het 2 graden kouder zetten van de thermostaat, als we dat allemaal doen in Europa deze winter, dan hebben we die 9% al goed gemaakt. En in de tussentijd moet de Europese Unie en dus ook Nederland als de sodemieter aan de slag om zijn eigen munitievoorraad weer op orde te krijgen. En daar moeten dus fabrieken bij als het kan in Nederland. En daar moeten dan desnoods de regels maar even voor geparkeerd worden gezien de internationale situatie. En anders moeten we het maar in België kopen of in andere landen. Ja, wat ik zei, voor ons is het belangrijk dat het in Europa gebeurt. Nederland per se hoeft dat niet. En binnen de Europese regelgeving is dat allemaal mogelijk, want ze staan er al. En op die zone die, waar u net over sprak, waar u op uitkijkt, daar gaat vast de vlag uit omdat Poetin wapens weghaalt uit Noord-Korea. Ja, en als Zuid-Korea dan ook nog bereid is om zelf wat steun aan Oekraïne te leveren, dan zou dat wel heel mooi zijn. Maar dat zal ik in dit bezoek niet voor elkaar krijgen, denk ik. Wanneer vliegt u weer terug? Morgenochtend. Morgenavond weer terug in Brussel. En dan weer aan de slag. Op het NAVO-hoofdkwartier. En dan weer aan de slag. Ja. Hoe ziet de winter er in Brussel uit, denkt u straks? Nou ja, ook wij gaan natuurlijk de verming wat kouder zetten binnen het NAVO-hoofdkwartier. Want je moet, you have to practice what you preach. Ja, wij bereiden ons voor op een lange winter. We zullen Oekraïne moeten blijven steunen. Ja. Met wapens, maar ook met winterkleding nu de winter aankomt. Dus het, ja. Het wordt een lange winter. En David van Weel zit dus met een Russische berenmuts op in het NAVO-hoofdkwartier binnenkort. Nee, van de kou. Hartelijk dank. Goeie vlucht terug. Dank. En zometeen de nieuwsbv, dames en heren, met Natasha Gibbs. Wij melden ons morgen. Fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Dr. Keldrenko. Als je zo'n cv ziet waar iemand als een soort flipperkast langs alle partijen is gegaan, dan vertrouw ik het niet meer als kiezer. Want ik wil gewoon een beetje stabiliteit. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Als iemand een goede toekomst heeft, is het wel een praktisch opgeleide. Want? Nou, mijn arbeidsmarkt zit te gillen om praktisch opgeleiden. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Dat ouders zich realiseren dat het weghouden van teleurstellingen, tegenslag, negatieve ervaringen, dat een vorm van verwaarlozing is die niet hoeft. Dr. Kelder en Co. Er is nog hoop. Mag ik dat zeggen? Ja. Nou, fijn, dankjewel. Elke zaterdag van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een jong liefdeskoppel in een onverbiddelijke wereld. De hartverscheurende sprookjesopera Koningskinder van Engelbert Humperdinck onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Vanaf 6 oktober bij de Nationale Opera. Tickets via operaballet.nl. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Hubo bestaat 55 jaar. Tijd voor te gekke jubileumdeals. Deze week Hendrik Jan tuingereedschap. Een bezem, spade, bladhark of snoeischaar. Per stuk voor maar €5,50. Hubo helpt. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Het giftige PFAS dat door chemiebedrijven is geloosd, zit in ons milieu. Veel mensen die wonen in de buurt van deze bedrijven hebben daardoor te veel PFAS in hun bloed. Vanavond volgt Zembla het PFAS-spoor en ontdekt een nieuwe grote vervuiler. Zembla, 5.30, BNNVARA, NPO 2. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is overal en hier. Onze experts maken internationale marktkennis lokaal relevant. En plannen, grenzeloos. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Geen rust, ik neem de tijd. Relaxed, alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijder maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn voor komende winter een Caribbean cruise, inclusief vliegreis. Kijk snel op hollandamerika.com of je cruise-specialist.